यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि ईश्वर के नाम राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि अनेक रूप है, हम ईश्वर किसको माने? सभी अच्छे लगते हैं तो अनेचांश कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे आता है वचन। और भी आते हैं वचन तू, परंतु आप कोई समान ही रखे तो कृष्ण भगवान को मानो। अगर जिसे आपके अन्य अंश कला सब अंश कला है, कृष्ण भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो साक्षात कृष्ण भगवान है। गीता में भी सादि भूतादि देव हम सादि यज्ञ से ये विदु प्रयाण कार्य से मानते विदुर युक्त चेत सा, तो समग्र समाज भगवान ने अपने कृष्ण को ही बताया है समग्र रूप। ऐसा गुण निर्गुण साकार निराकार सब समग्र रूप भगवान कृष्ण तो कृष्ण को माने। ऐसे जिसके दुर्गा का है वो दुर्गा को माने, गणेश जी का माने, पांच खास भाई देवता, एक तो भगवान शंकर, एक शक्ति, एक गणेश, तीन तो एक ही घर के हैं, एक विष्णु और एक सूर्य, ये पांच वैदिक संप्रदाय के हैं मुख्य ईश्वर कोटि के देवता है ये पांच। तो इन पांचों में से एक ईश्वर होता है, तीन चार देवता होते हैं उसमें। गणेश जी को भी मान ले, कोई शक्ति को मान ले, कोई शिव जी को मान ले, कोई सूर्य को मान ले, कोई विष्णु को मान ले, तो विष्णु को मान ले वो कृष्ण भगवान को मान ले, ये मुख्य बात है। अपने कोई विधि विधान से, वैदिक विधि विधान से मंदिर बने तो मंदिर में पांच मंदिर बनते हैं, मुख्य मंदिर जो इष्ट है ईश्वर विष्णु विष्णु भगवान के बीच में रहता है चार, ऐसे पांचों में ऐसा विभाग है। नारायण नारायण नारायण नारायण जो आपको प्रिय लगे वो कृष्णस्तु भगवान से है भाई। अब क्या सुना हमारे बोलो भाई, क्या सुना है? आप लोगों मन में कोई बात आई हो, सुझाव देने की आई हो, प्रश्न करने की आई हो। मानव जन्म है अत्यंत दुर्लभ है, इसको लेकर के ऐसा काम करें फिर जन्म मन में आना ना पड़े, पराधीन होकर के जन्म लेने में दुख ही दुख है, संताप ही संताप है, जलन ही जलन है, हानि हानि है। तो मनुष्य को मनुष्य जन्म मिल गया जीव को तो अपना कल्याण कर ही देना चाहिए, ये खास बात है। ये जो कठिनता मालूम देती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छिपू आने गए हैं, इनमें सब में मुख्य कामना है, तो कामना के त्याग को कठिन कहते हैं। कठिन है भी, परंतु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर किया जाए तो कोई कठिन नहीं है, ये सब शुभ हो सकते हैं, सबसे ही कल्याण होता है। इस वास्ते कामना का त्याग हो सकता है, और कामना का त्याग होने पर बहुत ठीक काम हो जाता है। काम असत सुख स्वप्ने नहीं। कामना संसार की इच्छा, संग्रह की और भोग की इच्छा, लाभ इसे कोई नहीं, किसी तरह का नहीं है। संग्रह की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा से लाभ किसी तरह का नहीं है और हानि किसी तरह की बाकी नहीं है। जितने संताप दुख नरक 84 लोग होनी, जितने अनर्थ होते हैं, जितने दुख होते हैं, जितने संताप होते हैं, जितनी जलन होती है, जितनी कैद होती है, जितनी नरक होते हैं, सब एक कामना से, और कामना के त्याग करने से सब काम ठीक हो जाता है। कामना के त्याग से हो जाए, तीन बताया था, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन नरकों को दरवाजा बताया। अकस्मा तीन तजिए, तीन तीन का त्याग करे, त्याग करे सब काम पूरा हो जाता है। ऐसी बात है, इस वास्ते त्याग करने में कामना का त्याग करे। मैंने ये बात बताई कि गीता पढ़ने से, गीता विचारने से मैंने सोचा कि गीता में क्या मुख्य बात है, तो इसमें संसारिक कामना का तो त्याग करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को याद रखना, ये दो बात खास आई है, खास बात। कामना के त्याग के विषय में कई उपाय है, एक विचार है इस उपाय, तो विचार में विवेक उदय होता है, विवेक से त्याग हो जाता है। तो इसमें आज सुबह भी आज बताई थी, अब भी बता दें आपको, कोई भी कामना हो, वे कामनाएं जितनी कामनाएं होती सब पूरी होती हो ऐसा नहीं है, और कोई भी कामना पूरी नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है। जितने भाई बहन बैठे जितने, इनमें से किसी का भी ऐसा अनुभव नहीं है मेरी समझ में कि हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कामना हमारी पूरी नहीं होती। कामना पूरी भी होती है कि नहीं होती है, यह सबका अनुभव है, किसी का नहीं हो तो बता दे भाई, ऐसा किसी को हो कि हमारे तो सभी इच्छाएं पूरी होती है, कोई बोल दे, अथवा ऐसा जिसका अनुभव हो कि हमारी कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं, वो भी बोल दे, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। इससे एक बात सिद्ध होती है, ध्यान देना, इससे एक बात बड़ी सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कि कामना के अधीन कामना की पूर्ति नहीं है, ये एक तात्विक सिद्धांत बात होती है। कामना के करने से कामना पूर्ति हो ये नियम है ही नहीं। कल ही मैंने बताई थी बात, आज भी बताता हूं, एक श्लोक एक जप एक दोहा कल बताया था। श्लोक तो ये, यद भावी न तद भावी, यद अभावी न तद भावी, भावी चे न तद अन्यथा, यदि चिंता विषग्नो यम अगदा किंग न पीयते। चिंता रूपी विष को दूर करने के लिए असली औषध है, जो होने वाला है वो होगा ही, और नहीं होने वाला है नहीं होगा, यद अभावी न तद भावी, तो नहीं होने वाला वो कभी होगा नहीं, और होने वाली बात है जरूर होगी ही, ये नियम है। आप इच्छा करो तो होने वाली होगी, आप इच्छा नहीं करो तो होने वाली होगी, आप इच्छा नहीं करो तो नहीं होगी, और निश्चय करो तो भी होगी, होने वाली बात तो होगी, हो तो बड़ो भली ताको अटल विचार, कि मानी मानी नहीं, होनहार से हार, होनहार होगा तो हो ही है, सोई रामचरचिका का होगा। इस वास्ते इच्छा का त्याग करना बड़ा बढ़िया है, क्योंकि इच्छा करो तो और ना करो तो कोई फालतू बात है, कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। होने वाला काम है इच्छा कर ली तो पूरी हो गई, होने वाला नहीं है तो इच्छा करो तो नहीं होगी, इच्छा नहीं करो होने वाली तो हो जाएगी, ऐसा नहीं करो नहीं होना, नहीं हो जाएगी चालू बात है। इस बात से इच्छा करना कोई सार्थक नहीं है, एक बात इसमें शंका उद्भव हो। अगर मैं दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात ये है कि मन में आ जाएगा हमारे ये काम तो होना ही चाहिए, ऐसी इच्छा हुई और वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हम मर जाएंगे? ध्यान देकर सुनना ही है, हमारे को रुपये मिलने ही चाहिए, बहुत बड़ी इच्छा है, जरूरत है, कर्जा है और खर्चे की जरूरत है, रुपया मिलना चाहिए। वे रुपया नहीं मिले तो क्या मर जाएंगे? रुपये मिल जाएंगे तो क्या ज्यादा जी जाएंगे? मानो इच्छा अपूर्ति से हम मरेंगे नहीं और पूर्ति से कोई ज्यादा जीवेंगे नहीं। ये एक युक्ति है बड़ी समझने की। तो यद अभावी न तद भविष्य, नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं और होने वाला है तो अन्यथा हो गई वो तो होकर रहेगा। ये चिंता रूपी विष को नाश करने वाली औषध है। तो हो ही है सोई राम रची राखा, वो ही होगा तो वो तो होकर ही रहेगा। इच्छा करने से क्या फायदा? अरे होकर के ही रहेगा, उसको न चाहने से क्या फायदा? चाहो और मत चाहो तो होगा। तो करने में सावधान, रोने में प्रसन्न, ये खास सिद्धांत है। करने में सावधान रहो, शास्त्र की लोक की मर्यादा से विरुद्ध काम मत करो और हो जाने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए जो घोषित प्रसन्न। ये खास दो बात है, करना रोना दो चीज है। व्यापार करना है, नफा नुकसान होना है, खेती करना है, अनाज होना न होना होना है। काम करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, क्यों होना अपने हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते होने की इच्छा मत करो, करते भी कर्म के लिए इच्छा करो। हरदम हरदम संसार में अपना करते भी उसका पालन करते रहो, ये बात। और इच्छा पूर्ति होने पर हम रहते हैं और इच्छा पूर्ति न होने पर भी हम जीते हैं, तो इच्छा पूर्ति का क्या मतलब हुआ? हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो तो जीवेंगे, अगर हो जाए तो जीवेंगे, हमारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक बात और मार्मिक है कि इच्छा पूर्ति से क्या इच्छा निवृत्ति हो जाती है? एक इच्छा पूर्ति होती है दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा होती है तीसरी इच्छा होती है। इच्छा पूर्ति होने पर नई इच्छा पैदा होती है, या सुबह होता है ना जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो इच्छा अपूर्ति रहती है। तो इच्छा न करना की प्रेरणा होती है इससे। इच्छा पूर्ति पर हम जीते ना अपूर्ति पर जीते हैं, इससे सिद्ध हुआ इच्छा बिना हम रह सकते हैं। और इच्छा पूर्ति और अपूर्ति में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इच्छा पूर्ति रहते हैं। खास बात यह है इच्छा पूर्ति भी होती है इच्छा निवृत्ति के लिए और इच्छा अपूर्ति होती है इच्छा निवृत्ति के लिए। ध्यान दिया आपने, खास ध्यान देने की बात है। इच्छा पूर्ति भी होती है इच्छा निवृत्ति के लिए और इच्छा अपूर्ति भी होती है इच्छा निवृत्ति के लिए। इच्छा पूर्ति होगी अब इच्छा मत करो, इच्छा का त्याग करो। पूर्ति हो जाए तो निवृत्ति के लिए, अपूर्ति हो तो निवृत्ति के लिए। ये रही नहीं ख्याल में, नियत बोलो। तत्व क्या निकला कि पूर्ति होने पर भी इच्छा निवृत्ति हो जाए, इच्छा अपूर्ति हो पर निवृत्ति हो जाए। निवृत्ति है इच्छा निवृत्ति है वो अपना शांत है। इच्छा निवृत्त होने पर इच्छा पूर्ति है जो आवश्यक चीज है वो जरूर मिलेगी। इच्छा न रखने से आवश्यकता है उसी पूर्ति होगी, अगर पूर्ति होनी नहीं है तो वो कितनी इच्छा करो पूर्ति नहीं होगी। इच्छा रखने से कठिनता से प्राप्ति होती है और इच्छा न रखने से सुगमता से प्राप्ति होती है। ये फर्क पड़ेगा। तो इच्छा निवृत्ति ही बढ़िया चीज है। इच्छा निवृत्ति जब आप मान लोगे तो फिर इच्छा पूर्ति के सुख का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इच्छा पूर्ति से सुख होता है, इच्छा पूर्ति से दुख होता है। जब इच्छा निवृत्ति आपका सिद्धांत हो जाएगा तो इच्छा पूर्ति के सुख की लोलुपता मिट जाएगी भीतर से। ख्याल में आई बात, फिर पूर्ति हो ये इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि उसी इच्छा का आपने त्याग कर दिया तो क्या फायदा उसे। तो इच्छा पूर्ति की लोलुपता और इच्छा अपूर्ति का दुख ये दोनों मिट जाएगा। ना तो इच्छा पूर्ति गुलामी रहेगी, ना इच्छा नहीं पूर्ति उसका भय रहेगा। हम चाहते वैसा नहीं होता, दुख होता वो दुख नहीं आएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। अगर इच्छा अपूर्ति पूर्ति में हम सुखी दुखी ना हो गए तो हमारी सदा के लिए इच्छा से पिंड छूट जाएगा कांपना से। अर्जुन ने पूछा कि महाराज न चाहता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है, हेतु बताएगा कामना ये हो जाए ऐसी इच्छा से पाप करता है, ये नहीं हो तो पाप करेगा ही नहीं। तो पाप का दुख का दोनों का अंत हो जाएगा, ना पाप लगेगा ना दुख होगा। अभी तो वर्तमान में दुख और पाप का भावी में दुख, दुख से छूट जाओगे तो भावी में दुख देना पाप को, पाप का मूल भी कामना। और अभी दुख की अभी जो दुख होता है कामना नहीं होने से दुख का, तो कामना न रहने से अभी और परिणाम में दुख से छूट जाएंगे और वस्तु सुगमता से मिलेगी। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजते श्री रघुवीर। कल भी ये सुनाया था ना, जीव तो मत करना फिक्री, फिक्री से क्या होगा। आठ पर साहेब को रचना ना करना फिक्री, रहना बेफिक्री। फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर, फिक्र ना करे उसका फकीर होता। संत वो है जो अच्छा करते ही नहीं। इच्छा न करने से इच्छा बड़ी पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति बड़ी सुगमता से होती है। इच्छा रखने से कठिनता से होती है, क्यों? इच्छा रखने से पूर्ति न होने का दुख होता है, पूर्ति होने का सुख होता है। ये सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ जाओगे। इस बात है इच्छा का त्याग करना है, कोई इच्छा नहीं हो मौज हो जाती है। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम यथा संसिद्य कांताशा सुखम सुस्वाप मंगला। कामना इच्छा और भोग तीन बात है। कामना करी आशा लगी फिर सुख हो गया, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। आशा ही परम दुखम, दुख नहीं परम दुख है। नैराश्य इच्छा का त्याग करना परम सुख है। जैसे पिंगला वेश्या दत्तात्रेय महाराज ने स्वेश गुरु बनाए, उसमें एक पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया। वो रातभर देखते रही उधर से उधर लोग जा रहे, कोई आया ही नहीं, तो बड़ी दुखी हुई। तो विचार किया, अपने इच्छा ही छोड़ दी, पुरुष कोई आवे ना आवे कोई इच्छा ही छोड़ दी, सुख भी हो गया। पिंगला ने गुरु बना दिया भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की, मेरी गुरु है, इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं रखना। इच्छा सोने सुस्वाप मौत से सो गई। इस बात से कामना का त्याग कर देना है, संपूर्ण दुखों का त्याग हो जाएगा, कष्ट त्याग हो जाएगा, पापों का त्याग हो जाएगा, लोग और पदों दोनों सुधर जाएंगे। ऐसे त्याग कर सकते हैं, भगवान की इच्छा पर छोड़ दें तो त्याग हो जाए, विचार जब भी गया विचार को त्याग हो जाए, और दूसरों को सुख पहुंचाना है हमें सुख नहीं भोगना है तो इच्छा त्याग हो जाए। बहुत उपाय है कामना के त्याग करने के, त्याग हो जाता है। इस वास्ते कामना का त्याग करें। यही तो लोलुपता चाहना एक भय, ये परमात्मा प्राप्त नहीं होने देते, अच्छा काम नहीं होने देते। और ध्यान देवे एक भय एक लोलुपता, मन ऐसा हो जाइयो। आज लोलुपता करोगे तो अधिक कुछ मिलेगा नहीं, भय को भरोसे बचोगे नहीं। भय होने वाला है जिसे डरने से भय नहीं बचेगा। जैसे मरने से डरते हैं तो क्या मरना मिट जाएगा, क्या फायदा? मरना तो पड़ेगा ही, भय क्यों करें? सूर्यास्त तो होगा ही, सूर्यास्त नहीं वैसा क्यों करें? बोले जन्म लिया जाने मरना पर से तो मरना अवश्य, पर डरें क्यों? अवश्य होने वाला है। लालच से कुछ मिलेगा नहीं तो लालच क्यों करें? लालच से मिलेगा तो कुछ भी नहीं तो लालच क्यों करें? भय से कोई भय चढ़ेगा नहीं तो भय क्यों करें? लालच से भय का त्याग कर दे, कामना वो त्याग करके निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, भगवान के शरण हो जाए। सर्वधनान प्रजे मां एकम शरणम प्रजे, भगवान के शरण हो जाए। अब जो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में जा रहे तो बस आनंद हो जाएगा, दुख बट जाएगा। कल भी सुनाया, आज सुबह भी सुनाया, अब भी सुनाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में महान सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है, मौज में रह सकता है, आनंद से रह सकता है। ये मानव शरीर ऐसा है बड़ी सुखी से रह सकता है। इन कामनाओं का त्याग हो जाए, भय का त्याग हो जाए, लोलुपता का त्याग हो जाए, इच्छा का त्याग हो जाए। ये संसार की गुलामी हम क्यों करें? भोजन नहीं मिल रहा तो न मिलने से क्या इच्छा कर से मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, अरे मिलने वाला को मिल ही जाएगा। प्रारब्ध पहले चार पीछे चार शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार है, रोटी कपड़ा अन्न जल कपड़ा मकान, ये निर्वाह की चीजें है, ये प्राय मिल जाती है। न मिले तो है जैसे काम चलाओ, कहते हैं चलो मर जाए तो इन्हें के रहते हुए मरना पड़ेगा। अन्न जल वस्त्र मकान के रहते हुए मरना नहीं पड़ेगा क्या? मरना तो है ही, फिर ये गुलामी क्यों करे? ना भोजन की गुलामी करना है, ना जल की, ना कपड़े की, ना मकान की। गुलाम क्यों बने, इनके दास क्यों बने? मिलना तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो न मिलने में आनंद माने अपने, बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। सीधी सरल बात, इस वास्ते इच्छा करो तो परमात्मा ही करो। संसार की प्राप्ति करने में इच्छा कारण नहीं है, और भगवत प्राप्ति में इच्छा कारण है। चाहना जोरदार होगी तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। जोरदार भगवान की चाहना हो जाए तो मुझे भगवान जरूर मिले, जरूर। एक जान एक लाल सामान बने, एक लाल सा केवल केवल भगवान की, केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो तो जरूर इच्छा पूर्ति होती। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं, पर कब? सो अनन्य जाति मतलब अनन्य भाव से, अनन्य चेता सत्तम अनन्यासो मां, एक भगवान की चाहना हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सो प्रिय जाके गति न आन की, तो इच्छा मात्र से परमात्मा मिलते हैं, संसार के भोग नहीं मिलते। संसार के भोग तो मिलते हैं कर्मों के अधीन, अरे भगवान कर्मों के अधीन नहीं है, केवल इच्छा के अधीन है। चाहना जोर भाज पे मिल जाते हैं, चाहे परमात्मा मिल गए फिर मौज हो गई, संसार इच्छा तो मिट गई, परमात्मा इच्छा पूरी हो गई, सब काम ठीक हो जाता है। संसार की इच्छा ही संसार के मिलने में बाधा है, और संसार की इच्छा ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा संसार की इच्छा, और संसार की प्राप्ति में संसार की प्राप्ति की इच्छा, संसार की इच्छा बाधा देती है। इच्छा लग लगने से स्वतः पूर्ति होती, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत में पक्की बात। इस वास्ते चाह न रखो तो केवल भगवान की रखो, कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये इच्छा बढ़ाओ तो संसार की सब इच्छा मिटी और पूरी हुई। साथ में संसार की इच्छा रहती है, साधन में असाधन रहता तो साधन की सिद्धि नहीं होती, और साधन ही साधन असाधन मिट जाए तो साधन की सिद्धि हो जाएगी। हुई है क्यों होगी? इच्छा पूर्ति किसी की नहीं हुई। इतिहास आप देख लो, मन की कामना किसी पूरी नहीं हुई। सदा ने लिखा है, इच्छा तो राम जी के बाप की पूरी नहीं हुई, इच्छा तो राम जी के लुगाई की पूरी नहीं हुई। सोने का मैं मिल गया, सोने का मिल गया तो सीता जी की इच्छा पूरी नहीं हुई। दशरथ जी के राम पर मैं नहीं जाओ, इच्छा पूरी हुई। जब राम जी के बाप की भी नहीं हुई, स्त्री की पूरी नहीं हुई तो आप पूरी हो जाएगी। तो छोड़ो, इसको पूरी नहीं हो तो छोड़ दो। सब पूरी होने हो जाए, हो जाएगी, नहीं होना नहीं, अपने छोड़ दिया, अपनी इच्छा नहीं रखा, आनंद हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कृष्ण ने चाहिए जो सहानुपति शाह। बादशाहों की इच्छा मिटती नहीं है, अरे वो सहानुपति शाह उषाह बादशाह को बादशाह इच्छा ही नहीं। जीने की भी इच्छा रखने से क्या जी जाएंगे? रोग के मिटने की इच्छा से क्या रोग मिट जाएगा? दवाई सेवन कर दो, सिद्धि सिद्धि सब। तो गीता का खास काम है सिद्धि सिद्धि में सम रहना। सिद्धि सिद्धियों समतुम योग उचित, मन की इच्छा पूरी हो न हो उसमें सम शांति आनंद, इसका नाम योग है। ये प्राणायाम करना, आंखें बीचना, कान बीचना कोई जरूरत नहीं है। गीता का योग सबसे श्रेष्ठ है। मिले न मिले में मस्त रहना अपने आनंद में, अपना काम करो, अपना भजन करो, क्यों काम न करो। अपना काम ठीक करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, ये दो मंत्र है। श्री करने में सावधान, जो काम करना है ठीक तरह से करो, न करने लायक मत करो, नहीं कर सकते वो मत करो, करने लायक काम करो, करने में सावधान, होने में उसे सिद्धि हो जाए तो आनंद, सिद्धि न हो जाए तो आनंद, दो हो जाए उस मानो। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। ये गीता का योग है, ये गीता का खास योग है। सिद्धि सिद्धियों समोभूत्वा समत्वम योग उचित, सिद्धि असिद्धि में सुखी दुखी नहीं हुए, योग है। सदा मौज करो आनंद से, ए दुख पाओ दुख पालो, सिद्धि तो सिद्धि होगी, नहीं है तो नहीं होगी, दुख दुख पालो। किसी अपने अपना नफा जैसे वस्तुओं खरीदता है तो खरीद कर बिक्री करने पर नफा और नुकसान हाथ में लगता है। वस्तु तो पहले भी नहीं, फिर पीछे भी नहीं रहेगी, खरीदी बिक्री कर दी, गोदाम भर गया, गोदाम खाली हो गया, नफा नुकसान रहा। ऐसे इच्छा करने से नुकसान नुकसान घर में रहेगा और कोई फायदा नहीं होगा, किसी तरह का फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। और जाने के संक्रमण हो गई, अच्छा पूरी हो जाए तो मौज नहीं हो जाए तो मौज हमारे मन में प्रसन्नता रहेगी। पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, मन चाह हो जाए तो मौज, मन न चाह हो जाए चाह नहीं क्यों रखे अपनी। एक वाक्य हमने पढ़ा बड़ा सुंदर लगा, कहते हैं क्या हमारे यहाँ बड़े अभागे हैं, हमारी जो चाहना करते हैं वो पूरी नहीं होती, मैं बड़ा अभागिया हूं। तो उस वक्त संत ने उत्तर दिया कि चाहना पूरी नहीं होती ये अभागिया नहीं हो, चाहना पैदा हो गई ये अभागिया हुआ। चाहना पैदा हो गई अभागिया हो गया, पूरी हो तो ये अभागिया, नहीं हो तो ये अभागिया, जो है जो ही होता रहे, दिन आ जाए रात आ जाए, वर्षा आ जाए न आ जाए, बुखार आ जाए उतर जाए, अपने मौज में रहे, ये तो आने जाए आगमा पाइनो त्यास दीक्ष। गीता ने कहा है ये आने जाने वाले हैं, उसको तुम सहलो। और यंग ही नभ्यंत ये सुख दुखी न करे तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अरे इसी उधर गुण में रहोगे, सुख की इच्छा में पूर्ति अपूर्ति में सुखी दुखी हो, कल्याण नहीं होगा कभी, संसार में भटकना ही पड़ेगा, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। और इच्छा न रखे तो मुक्ति हो जाएगी, योग से मुक्ति, सांख्य प्राप्तता ना बुद्धि हो गई नहीं, जो तत्व ज्ञान से तत्व मिलता है वही इस योग से तत्व मिल जाएगा, यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योग ही नहीं थे। इस बात सांख योग पृथक बाला प्रबंधन न पंडित एक मप्यास सम्यक उपयोग थे फलम। इच्छा छोड़ भगवान के भजन में लग जाए, हुए जगह में प्रश्न न करने में सावधान रहे, भगवान के भजन में लग जाए निहाल जाएगा, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, उसी तरह ख्याल ही नहीं, अपना ख्याल केवल भगवान के भजन का है तो मोर जाएगी, एकदम सच्ची बात है, करके देख लो। क्या कोई मर्म बात पूछी? कोई मर्म की बात नहीं पूछी इस बात में, मैं जो कह रहा हूँ इस बात में गहरे उतरो, पूछो, बहुत खुलेगा विषय, बहुत साफ हो जाएगा एकदम। क्या जची आप बताओ, होने वाली होकर नहीं वाली नहीं होगी, इच्छा करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर दुख पाओ मुफ्त में दुख पाओ, होना जो तो होकर जाएगा, नहीं होना नहीं होगा, तो इच्छा करके तो दुखी होने के सिवाय पापी होने के सिवाय कोई ना नफा होगा ही नहीं, तो दुखी और पापी क्यों हो गए, वर्तमान में दुख पावे या भविष्य में पाप लगे तो नरक में दुख पावे, दुखों का खास कारण है संसार की इच्छा करना है, ये वर्तमान में दुखी करेगा आगे नरकों में दुखी करेगा, ऐसी बात है। इस वास्ते भगवान का भजन करे और भगवान के ऊपर रख दे, जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे करो, प्रसन्न रहेगा, सिद्धि सिद्धि समूत सिद्धि समा सिद्धा व सिद्ध हो सिद्धि सिद्धि का तीन बार आया गीता में, सिद्धि और सिद्धि में संगीत तीन बार बात आई, सिद्धि सिद्धि और देर विकार समय सिद्धा व सिद्ध हो सिद्धि सिद्धि समूत कार्य सिद्ध हो न सिद्ध हो, फल मिले न मिले, लोग आदर करे न करे, लोग प्रशंसा करे न करे, और सच्ची बात है अगर इसका त्याग कर दो लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, आनंद आप होगी, लोग भी अच्छा मानेंगे, आप संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, अपना कल्याण हो जाएगा, परलोक शुद्ध हो जाएगा, लोग परलोक सब सिद्ध हो जाएगा, इनमें शंका हो बताओ, कोई जो मेरी कई बातें हैं सुन करके समझ करके जो शंका उत्पन्न हो पूछो, बिल्कुल बात पक्की है एकदम, गीता का असली सिद्धांत है, तो भगवान को रखो याद है, संसार की इच्छा का त्याग कर दो, संसार में जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो, बुखार आ गया तो भी प्रसन्न, बुखार उतर गया तो भी प्रसन्न, धन आ गया तो भी प्रसन्न, धन चला गया तो भी प्रसन्न, धन चला गया आपका क्या चला गया, रज्जब जी महाराज एक गांव जा रहे थे, बीच में एक रस्सा गाड़ी वाले का मिल गया, गिर गया, तो चलो मिल गया है, उस रस्सा को ले कंधे पर रख लिया, अपना क्या है कोई मिलेगा दे देंगे, नहीं तो कपड़ा ही फैलाएंगे, कपड़ा सुखाएंगे नहीं, ले ले चलते रहे, वो चलते रहे भजन करते रहे, करते करते वो गिर गया नीचे, क्या देखा गाड़ी गाँव जा देखते रखा मिल गया, किसी का खो गया, तो ये बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, जब रस्सा मुझ का पाया न पाया, आपके बेटा हुआ जान लोग मर गया, तो मर गया तो पहला बेटा नहीं था अब नहीं है, पीछे उसी स्थिति में आ गए, कोई नई बात तो कुछ हुई नहीं, बीच में गया, आप तो है जैसे के जैसे, क्यों दुखी हो, आवत है सुख नहीं, जावत नहीं दोष, जाने में दुख नहीं, आने में कोई हर्ष नहीं, सिद्धि सिद्धि सब भूत अनित्य आने जाने वाले हैं, ये तो अनित्य है आने जाने वाले हैं, नहीं आया तो क्या हो गया, आएंगे तो क्या हो गया, क्या नई बात हो गई। विचार करने से बड़ी शांति होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ये विषय क्यों सुन लिया आपने, इन पर कृपा कर, कृपानाथ विचार करो, गर्व सोचो, फिर शंका पूछो, बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। और सीधा सरल उपाय है, भगवान को छोड़ दे। अब भगवान की मर्जी है, जो करो, जो वैसे भगवान की मर्जी है वैसे। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जाओ। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षः, पापों से मैं मुक्ति कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के शरण हुए, यानी इसके लक्षण क्या है। लक्षण निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता, चार बात होती है। भगवान के शरण हो से भय मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, शंका मिट जाती है, शोक मिट जाता है। भय हम क्यों करें, भगवान के शरण है। द्रौपदी का तीर खींचा गया, उसने भगवान को पुकारा, कोई वर्ष रहा नहीं। दृष्टिधारी भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े समझदार बैठे, युधिष्ठिर बैठे हैं, उस तरफ देखा तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाथों में पकड़ी, दांतों में पकड़ी साड़ी को, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सब छोड़ी, हे नाथ गोविंद द्वारका वासन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरारोहण मग्ना मांग, किन जाना सिकेश हुआ, क्या आप नहीं जानते हो। छोड़ दिया तो 10,000 गजबल घटे, और घटे और 10 गज चीर। छोड़ो अपने चिंतक, सब आशा छोड़, भगवान को कह दिया, भगवान कह दिया। बस बालक अपनी माँ को कहकर राजी हो जाता है, मेरी माँ को कह दिया, बस ऐसे भगवान को कह दिया। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन हार गया, पर 10 गज सिर नहीं घटा। वो लेता करते महाराज, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये, कोई साड़ियों का पूंजी है, ढेर लग गया उतारता है। बुझा थकित भाई, बस रूप भाई श्याम परमेश्वर जी का। शरणानंद जी कहते थे अकेले, अंधे बिल्कुल अंधे, दिखता है नहीं, अकेले जा रहे थे नदी के, गंगा जी के किनारे किनारे चले जा रहे थे। तो किनारे किनारे चलते थे तो चातुर्मास में गंगा बढ़ जाती है ऊपर तक, तो वो कट जाती है जमीन, तो जमीन कटी हुई थी उसके ऊपर चल रहे, दिख रहा था नहीं, वो जी पैरों में नहीं जमीन गिर पड़ी गंगा जी में, गिर पड़ते ही आप गंगा जी में पड़ गए। गाजी पड़ते ही लाठी छूट गई हाथ में से, ऐसे हो गए तो वैसे ही हो गए। ठीक है महाराज, भगवान के शरण है हमें, तो तैरना आता नहीं, थोड़ा थोड़ा आता मन मोर सर, लगी छोल जो बस किनारे लग गए, और वहीं एक लाठी मिल गई, लेकर चल दिए। भगवान के शरण हो मैं तो बस, और भगवान की मर्जी हो जो करो, दिखता नहीं किधर किनारा है, किधर जाएंगे, दिखता उसे नहीं। पानी को थे लगी, किनारे पहुंच गए, वहीं एक लाठी मिल गई लकड़ी, हाँ चल दी। ये बीती हुई घटना है, तो उसे शरण हो जाए, फिर चिंता हम क्यों, चिंता दीन दयाल गुरु मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल मन सदा सदाण, चिंता भगवान को भगवान जाने। बालक चिंता थोड़ी करता है, माँ करो चिंता, तो हम भगवान के हो गए, भगवान चिंता भगवान को, हम चिंता क्यों करें। मस्ती से आप साफ होता, कितनी बढ़िया बात है। कई संतों का अनुभव है, कई संतों का अनुभव है, गृहस्थ में तो पता नहीं लगता क्योंकि समुदाय बहुत होता है। गृहस्थ अकेला साधु घर घूमता है तो उसकी अनुभव होता है, रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, सवारी मिल जाती है। कई साधु मिले हमारे, हम जाते थे रस्ते थक गए, पीछे ट्रक आई मार गई, बाबा चढ़ जाओ, चढ़ गए, हमें उतार दिया। आपके हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो अचानक सहायता मिली है, अचानक भोजन मिला है, अचानक कपड़ा मिला है, अचानक सहायता मिली है, अचानक सवारी मिली है, मिली है कि नहीं, हम लोग तो अनुभव है। कॉलेज से हम जीप में चले हुए जा रहे थे तो एक आदमी पैदल चल रहा था, देखा तो जीप में चढ़ा लो भाई, जीप में कोई भार नहीं है, गाड़ी में चढ़ जाए तो क्या है, तो चले चलते उसको बाहर पास बैठाया, तो वो थे चाकू को विष्णु, हम जा रहे दस रोटी, तो उसको चढ़ा लिया, दस रोटी में ले गया पैसा, पैसा चाकू चला गया, हमने चला लिया, हमारी कोई बात नहीं, ना तो उसने इच्छा की ना हमने इच्छा की, बीच में मिल गए चढ़ गए अंतर चले गया। तो इस तरह की बात है। आजकल ऐसा जमाना है कि इन सदा तो वो धोखा देगा, इस वास्ते पहले से सावधान रहना है, वो तो बड़ी चीज मिल गए, इसलिए अचानक मिलती शायद, अचानक भूख लगी अचानक रोटी मिलती है, ऐसे कई साधुओं को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना अनुभव किया है, आप शाम मिलता है, एक दो दिन तीन दिन भूखे रह जाए बस रोटी मिल जाएगी, मरेगा नहीं, क्या मरने वाला है तो जिएगा नहीं, वो तो मिलेगा नहीं। ऐसे कई बातें हैं बहुत सी। आज के इस कलयुग में किसी ने भगवान को देखा है क्या? हाँ देखा हुआ, हमें देखो भाई, देखा है नहीं देखा तो भगवान जाने, पर तो मेरे विश्वास से देखा है, नरसिंह जी महाराज का मायरा बना है, कलयुग भी बना है वो भी, और सती भी थोड़ा ही है, सूरदास जी दर्शन हुआ है, बिल्लो मंगल कांति का जीव भी माता है, भक्तों के दर्शन कई जगह जाता है, भगवान दर्शन होते हैं। क्या उपाय है उसे? उपाय केवल इच्छा, ऐसी चाहना हो जिसमें जीने की चाहना भी न रहे, ना रोटी की ना कपड़े की ना जीने की, एक ही भगवान की चाहना मिल जाएंगे, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा, क्यों कि भगवान अद्वितीय है, एक ही है भगवान अद्वितीय, दूसरा कोई है नहीं, इच्छा भी आपकी अद्वितीय हो, केवल भगवान की हो तो भगवान जरूर मिल जाएंगे, दूसरी इच्छा रहती है नहीं मिलेगा। एक वर्ष की बात है, 2000 से पहले की बात है, गीता प्रेस में मैं रहता था और व्याख्यान देता था, हजारों आदमी आते थे, उसमें एक बैंक के मैनेजर आते थे और एक साथ में वो लेखा करने वाले अकाउंट कहते वो था, उनका नाम था सेवाराम जी, वो भी आया करते थे, तो मैंने उस दिन कह दिया, मैं तो कहता ही रहता हूँ, कह दिया आज उसे कह, आज ही कह देता हूँ कि भाई वो असली इच्छा करे तो भगवान आज ही मिल जाए, सब इच्छा छोड़ दे तो आज ही भगवान मिल जाए, तो वो थे आर्य समाजी, परंतु सत्संग करते करते भगवान की आस्थे का वो वास्ता हो गई, तो वो रात्रि में कह दिया आज ही मिल जाए, स्वामी जी का तो मिल जाएंगे, तो रात्रि में महाराज चंदन चढ़ा, चंदन ले आए, पुष्प ले आए, माला ले आए, धूप भी लगा दी, तो भगवान तो आएंगे, स्वामी कहा तो मिलेंगे ही आज कैसे हुए, और बड़े प्रसन्नता हुई, रोमांच हुए, गदगद हुए, सुगंधी आई, पर दर्शन नहीं हुए, तो मैं जाया गया था भिक्षा के लिए, तो वो कहता आज हमारे वहां भिक्षा, चलो चलो कई घरों में भिक्षा मांगा तो वहां साथ चला गया। उसने कहा कि स्वामी जी आपने कहा आज ही मिल सकते हैं, तो बड़ा उत्साह आया, मन में प्रसन्नता हुई, मैंने पूजा की सामग्री भी ले ली, भगवान आगे पूजा करूंगा, ऐसे हुआ। और फिर रोमांच भी हुए, प्रसन्नता भी हुई, सुगंधी भी आई, अचानक सुगंधी भी आई, दर्शन तो नहीं हुए। तो मैंने कहा वो कि आप मन में थे दर्शन देंगे, थे तो सही, मैं मन में थोड़ी थोड़ी आती थी, इतने दर्शन कैसे हो जाएंगे, इतने जल्दी भगवान दर्शन कैसे हो जाएंगे, ये रुकावट थी, ऐसे दर्शन थोड़ी हो सकते हैं, इतने थोड़ी हो सकते हैं, ये आपके ना है इस वास्ते, अगर ये ना होते जरूर जाए दर्शन, ये तो मन में आती थी जोड़ी, तो आएंगे भगवान दर्शन देंगे, परंतु बहुत वर्षों तक करते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, ऐसे एक दिन में कैसे हो जाएंगे, ये बिचारी खाती थी। वो ये देखा नहीं अटकाया, कोई पाप नहीं अटका सकता, आपके पूरा विश्वास नहीं बैठता है, विश्वास अटकते हैं भगवान, मैं मिलता विश्वास बंदा, मैं तो तेरे पास में, मोकू का ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, विश्वास के मिलेंगे तो जरूर मिलना पड़े भगवान को, पापी से पापी आप हो तो भगवान मिलेंगे तो भगवान तो मिलेंगे। बच्चा होता है वो कादे में मैदे में भरा हुआ है तो कहा माँ उसको छोड़ देती है, ऐसे आप कितने ही पापों में भरे हुए हैं, मन आप रोने लग जाए भगवान के लिए तो भगवान छोड़ देंगे, कि माँ जितनी दया भी नहीं है भगवान में, माँ जितनी सामर्थ्य नहीं है भगवान में, माँ जितनी भी जानकारी नहीं है क्या भगवान में, मिलेंगे जरूर तो उसको मिलना ही पड़ेगा, जरूर मिलना ही पड़ेगा भगवान। एक हमने कथा सुनी है, पढ़ी तो याद नहीं, सुनी हुई है, कहते हैं कि ये पांडव रहते थे, द्रौपदी रहती थी, तो कभी इनके मन में आती तो ठाकुर जी को बुला लेते, और ठाकुर जी को भोग लगा, भोजन करके भोजन करते भोजन करा करके, तो भीमसेन की बारी आई, तो आज तुम भगवान को बुलाओ, उन्हें बुलाओ तो रसोई बनाओ, रसोई क्या बुलाओ तो सही, क्या रसोई बनाओ तो सही, रसोई बना तैयार कर दी, बुलाओ। तो भीमसेन ने कहा महाराज अब आ जाओ जल्दी, पोती गदा थी फेंकी ऊपर तीसरे के सिर, अब बचाओ तो बचाओ, फूटे फेंकी जीवर से, भगवान चटार पकड़ रही, अब भोजन कर लो जी मिलो। मंत्र कोई मंत्र है, कोई उपाय लिखा है नहीं, भगवान प्रकट होनेगा। एक आदमी है गोस्वामी जी के पास, गोस्वामी चरित्र में पढ़ी है मैंने, अरे वो कहते महाराज भगवान के दर्शन हो जाए, बहुत ज्यादा तंग है बार बार दर्शन हो जाए, तो महाराज ने कहा कि ले यह सूली है, यह सूली ओप दे और वृक्ष पर कूद कर कूद जाओ ऊपर, तो सूली तो रोप दी, ऊपर चढ़े फिर नीचे उतर गया, फिर सुबह कभी लग जाएंगे उतर गया। एक मूसा बना क्या करता है, कहते हैं महाराज इसके गोस्वामी जी कहा तुलसीदास जी महाराज कहे हाँ कैसे कूद जाए भगवान मिल जाएंगे, गोस्वामी जी ने कहा है कहाँ कहा है, वो उसे कूद गया भगवान ने पकड़ लिया, मेरी हिम्मत नहीं हुई दूसरी ले लिया, गोस्वामी जी ने कहा अब तो होगा ही थे, ऐसी बात है महाराज। बीच में मरने से डरता है, मरने से डर गया, मरना तो मरना है ही, संतों के कर्ण से मर जाएंगे अच्छी बात है, मरना तो पड़ेगा ही, वही भी सुनी मर जाएंगे और क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा बताओ, कोई नया नुकसान होगा, मरना तो है ही, वो तो अवश्य भाभी है, नया नुकसान क्या होगा, ऐसी बात है, दमदार बेड़ा पार। मरे टार कर लांगे खाई, तुम मर जाएगा, फाटका लगाते हैं नहीं आया तो आया नहीं तो गया, फाटका लगा दे भगवान पर, मिल जाए तो मिल जाए नहीं तो मर जाएंगे, बस अब क्या है, दो बार तो मरेंगे नहीं, एक बार तो मरना है ही, भगवान के लिए मर जाएंगे, ठीक हो गया। अंश होता है। एक कथा सुनी आपको सुनाई हुई है, एक गार्ड थे रेलवे के गार्ड थे, तो वो उतरते हैं फिर जैसा मिलते हैं, मिलकर फिर गाड़ी चलाते हैं, तो वो भगवान के भक्त थे, भगवान पर विश्वास रखते थे। तो वो बात चली तो स्टेशन मास्टर से मिले तो बात के भगवान की कृपा से सब होता है, भगवान के विश्वास से सब कुछ होता है। तो उसने कहा विश्वास से होता है पक्का? हाँ होता है। तो देखो तुम गाड़ी में मत जाओ, रेल गाड़ी में तुम मत जाओगे क्या होता है, तुम जाकर देखो। नहीं मत जाओगे, नहीं जाएंगे तो गाड़ी चली गई, वो ही मारे गए। आगे देखो तो गार्ड नहीं है, शिकायत हुई कौन सा थे, वो हम गार्ड था गए, वो आए नहीं गाड़ी में। तो अंग्रेजों राज्य था, हम नीमाज में रहते थे उस समय में, बताई थी अखबार में। तो उसे पूछा गया, कहे नहीं आएगा, नहीं आए सब। तो कहते उसे पेंशन होने वाली थी, जो कहती वो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं देखो गाड़ी भी छोड़ दिया, ड्यूटी भी छोड़ दी, गाड़ी छोड़नी, गाड़ी की क्या दशा है। और तो मुकदमा चला, मुकदमा चला तो उसने कहो तो मेरे को खाली कर दे, आज ही दुकान मत आना गए। वही तो कहते ही बड़ा खुश हो गए, अरे थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो जा रहा था। अफसर ने कहा कि पेंशन हो जाती, नौकरी भी छूट गई, इतना राजी हो रहा है, बात क्या है? बुलाया पूछा कि तुम राजी क्यों हुए हो? कहते हैं दुख दुख संताप आता ही रहता है, आज भगवान के कारण से संताप आया, ऐसा दुख कहाँ है? भगवान के नाम पर आज ये आफत आई, ऐसी आफत दुर्लभ है, आफत आती रहती है, घर का मर जाता है, धन चला जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है, पर भगवान के कारण से आई तो मेरी खुशी बहुत आई, आज निहाल हो गए, भगवान के नाम पर आफत आई है। उसको रख लिया महाराज, पिछले दिन तुम रह रहो क्या? मैं रामलाल के नाम था, याद नहीं है मेरे, अमृतलाल, अमृतलाल का नाम था। प्रसन्न हो गए पूरी तरह, प्रसन्न हो राजी, आज तो ज्ञान हो गई, भगवान के नाम पर आपत कहां पड़ी बताओ? आपत आती ही रहती है, भगवान की भरोसा ही आज ऐसी बात होती है। ये अभी इन जमाने में घटी हुई बात है, पूछा आने का भी दर्शन होते हैं क्या? भगवान की कृपा होती है, वो दर्शन होते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आप जितने बैठे हैं उनमें बहुतों के जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप ख्याल नहीं करते हैं, हर एक के जीवन में ऐसी घटना घटती है अचानक। अपने याद करो, अचकल लगा दे, कुछ उसने कर दिया, उसने कर दिया, ऐसे हो गया, इतफाक से हो गया, ऐसा नहीं था। बांकुड़ा में रहते थे, चतुर्मास किया था वहां, निबे कांड में बाड़मेर की बात है पुरानी, विक्रम समय। तो एक दिन घूमने को गया तो मन में आया कोई अच्छी जगह मिले तो बैठ जाए, थोड़ा नाम जप करे बैठ जाए, ऐसा बन गया। तो रेली पटरी थी, पटरी पर चला गया, आगे देखा तो एक पुलिया, तो जिसे पुलिया ऊपर गाड़ी बैठी है उनके चारों कोणों पर इतने इतने बड़े बड़े पत्थर आदि बैठे, जितनी जगह ये तो होती है ही, पुलिया होता है ना, तो दोनों गए दोनों तरफ इतने तरफ पाया रखा हुआ, वहां जा बैठ गए। धन बंद में आई, वह याद आ गई, अभी भी याद आ गई, देखो भगवान हमने कहा कोई बैठे की जगह मिल जाए कोई, वहां जो बैठ गए। अब ये बहुत मामूली बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर भगवान मामूली बात में भी भगवान करते हैं। संत मिल जाए अच्छे मिले, संत मिल जाएंगे, सत्संग मिले सत्संग मिल जाएगा, ऐसी बातें घटना घटती है ऐसी। अब सब घटता है घटती घटती, पर कुछ वैसी घटती ही घटना है। इच्छा पूर्ति करें, इच्छा होने से इच्छा पूर्ति हो जाती है, अपूर्ति हो जाती है। मेरे को आश्चर्य आया, वो कोई मेरे लिए थोड़ी किया था, इच्छा थी कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किसमें बैठे हैं, बंद करता है बैठने का, तो ऐसी इच्छाएं पूरी होती है। ईश्वर अंक निकला उसके बाद चार प्रश्न किए थे, ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है और आपको ईश्वर के विषय में क्या अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभव लिखो। तो वो ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम से पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक निकली वो जो ईश्वर अंक का परिशिष्ट अंक निकला था, उसमें संतों से वर्तमान में जितने संत थे उनसे पूछा गया और उन्होंने उत्तर दिया, चार प्रश्न थे उनका उत्तर दिया है, तो उसका नाम है ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम पुस्तक है। अभी मिलती है नहीं मिलती पता नहीं, गीता प्रेम छपी हुई है। तो उसमें हनुमान प्रसाद जी ने भी लिखा है, शेर जी ने भी लिखा है और उन्होंने भी कई लिखी बात है, उसमें कई बातें लिखी ऐसी भगवान की विचित्र बात, ईश्वर की सत्ता और महत्ता पुस्तक है, कई है उसमें कई बातें। अभी वर्तमान में संतों ने कहा हमारा मन भी ये हुआ, हमारा ये अनुभव है ये हुआ। एक संत ने लिखा है कि मैं ईश्वर को भगवान को माँ मानता हूँ, माँ भगवान मेरी माँ है, मैं माँ मानता हूँ। तो ये शहर में पहुंचे तो शेठ ने बड़ी भक्ति से भोजन कराया, भोजन करा करके अपने बगीचे में ले गए और कहा महाराज आराम करो, तख्ते पर लेट गए, पास में ठंडा जल ले लिया, सुनाई गिलास धर दी और वो कहते मैं लेट गया। तो मैं लेट गया तो प्यास लगी, प्यास लगी तो भाई जल पी लूं, तो मन में आया कि बालक तो पीता थोड़ी है, माँ पिलाती है जब पीता है। तो ऐसे बैठे सोच देते आपसे कहते मैं तो चावल हूँ बालक हूँ, माँ पिला चुकी नौकर बाबा जल पियोगे, कहा माँ आ गई जल पी लिया, माँ आ गई। तो शाम की वक्त में वो आया सेठ मोटर लेकर, मैं चलो तो नहर थी पास में, नहर के पर से पास पास में चलते रहे, उसने वो टोप था हेड उठा रहा था और क्या महाराज टोपी तो पुरानी हो गई, तो भाई अच्छी पुरानी हो गई तो पुरानी हो गई। तो पहले बात क्या हुई, संतरा और केला लाया हो कि संतरा खाओ, जो संतरा खाओ ये केला खाओ। तो मन ही मन में पूछा मैं तो ऊक सूसूंगा, बालक ही तो ठहरे, केला नहीं खाऊंगा ना संतरा खाऊंगा, मन मन में तो ऊक सूसूंगा, ऊक लाया नहीं हूं। तो उसने टोपी है ऐसी टोपी कर दी होगी, क्योंकि उसने फेंक दी, तो क्या क्या वो फेंक दी नहीं नहर में, नहर में फेंके तो बाबा बोले रे भाई नहर में क्यों फेंकी, तुम बाहर फेंक जाता तो छोरा इतना राजी होता लगा लेता टोपी, बड़े खुश होते बाले कितने राजी होते, जल में फेंकने से क्या फायदा निकला। तो समझ में आ गई, तो वो आगे दौड़ कर गया, आगे पुलिया पड़ता था तो पुलिया पर रास्ता था, उस पर ऊख लिए खड़ा एक आदमी, उसे डंडा था डंडा है, वो लेकर उसने साल पर निकाल दी, निकाल करके बोला अरे क्या पैसा लेगा क्या, उसे कहा ले लिया अपने काम में ले लिया तो अपने खरीद लो, पैसा दे दो उसको, पैसा दिया वो ले रहा गया, फिर बोल गया अभी तो माँ ने ऊख भेज दिया ऐसी लिखी बात माँ दे ले संतरा केला नहीं खाऊंगा ऐसे माँ काम करती है सभी, अब किस ढंग से करती है क्या पता है।